أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم ديار رسم سفارة 35 نمبر آیات. تمخ کے آیاتوں کے د توحید د عقیدے اہمیت او معقولیت ذکر شوی دی، د شرک د جہالت مذمت بیان شوی دی، د توحید په معاملہ کې د پیغمبرانو په ډله کې د ټولو نه زیات کامیاب جہاد ابراہیم خلیل اللہ کرے دے. دیو جنا دین ابراہیمی کا خاص طور باندھے دین حنیف نمور کرے. مکان ابراہیم و یہودین ولا نصرانین ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی مذہب والو نہ عیسائی مذہب والو، ولیکن کان حنیفا مسلما، اگر باطن حق تمائل دا اللہ تابعدار ہو. حنیف دا باطن حق تمائل، مسلما تابعدار ہو. وما کان من المشرکین، اگر مشرکان دلالی نمنو. دے مناسبت بانے پا دے صورت کے دے ابراہیم علیہ السلام قصہ ذکر دا، دے صورت تا صورت ابراہیم ہوئی. مکی آیات کے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، پدے کہ قریش مکہ دا بعض خلق و مذمت بیان شویلے کہ اغوی تقلید آبائی باندھے نقل پلار نکپ نقش قدم تری دے اغوی تقلید کرے، مگر تقلید آبائی پہ بنا باندھے ایمان پہ کفر بدل کر اور توحید پہ شرک باندھے بدل کر. دے آیاتن کی دا خبر خول شیرا جستا سے نکو ابراہیم علیہ السلام دے دا اغا عقیدہ او عمل سو کتا سو دا پلار نکو نقش قدم بانے دے کہ من رکھ پل پلار نکو تقلید کو نستا سو اصل نکو ابراہیم علیہ السلام دا اغا عقیدہ سو دا اغا عمل سو پاہی کو سلا سے اور دا اقبل شرک او کفر نمانی شے. قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ دا پیغمبران و حالات و قصے ذکر کری دی، نو قرآن دا قصو دا تاریخ کتاب ندی، بلکہ دیکھ چکم قصے و حالات ذکر کی گی نو دا زندگی پر ہر شعبہ کے انسان تا پکے ہدایات ملائی گی. نو دا ابراہیم علیہ السلام قصہ کے دینی رہنمائی دا ابراہیم علیہ السلام پیرات کے اللہ پاک پیدا کر پتہ زمانہ کی نمرود بادشاہوں اور کافروں اغم جانتا خدے ہوئے بوتانی کی اڑکڑی دا بوتان و عبادت بکیل خپل دا نمرود عبادت بم خلق کو ابراہیم علیہ السلام پدا سے حالات کے اللہ پاک پیدا کر اور بیا دا بادشاہ وقت سرا داغا مقابلہ راغلا بوتانی مات کرن اور داغے پر صدا کے ابراہیم علیہ السلام نہ پارے اور بن کر اور پارے اور کے ابراہیم علیہ السلام وروا چو اللہ پاک زدہ کے اور نہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم بچ کر اور پیار ادر رجے میں ہجرت کرے گئی جگہ زمانہ کی یو ابراہیم علیہ السلام یو دا دبی بی دا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دریم کا لوط علیہ السلام پر ٹول دنیا کے صرف دا درے کسان مسلمان یو ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اور سارا بی بی نور ٹول دنیا دا کفر رکھا اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کا حکم اوکے ہجرت اوکا ابراہیم علیہ السلام اور سارا بی بی ہجرت اوکے پلا رکھی یو ظالم بادشاہ یہ خز بداغ اللہ سا نتلے نشوی پکم لار کے وخز اطللا دا بادشاہ سڑی بہو او خز دے بادشاہ نہ بوٹلا خاون کا وسرو خاون میں سے مڑ کر کروڑ بہ وسرو کروڑ میں اف اشار کر کھوڑ میں سے بوٹلا ابراہیم علیہ السلام پدر مقام کے ورغے میں دا بادشاہ سرو ادھر ویدا زنانہ دے سدا ویدا میں خور دا دیاغی نہ تپوس کرے رے جدا دے سدے ابراہیم علیہ السلام وطوے ما وطوے جدا میں خور رتا وطوے جدا میں رو رے پہ دنیا کی مسلمانان رونا خوین دی دی دینی رور والی خور والی دا دا خبر دروغ ندا ابراہیم علیہ السلام خبر دروغ ندا دینی خور ندا دینی رور یہ دے بادشاہ پل غلط حرکت کو خو اللہ پاسے سارا بی بی بچ للا ناغا پا بغن باندا سے بیماری برا لکی اور تختہ بات جوڑ شو نہ سارا بی بی پہ دعا باندھے نہ مرض سے خدا پاک لڑے کو اور دی تے تکلیف ان رسو اور ندی بزرگی پاک داغ پڑھ رہا کہ امن علیہ السلام اور رخت لور حاجرہ بی بی دیلا بطور عزت ورک لگا بیا حاجری بی بی سرا ابراہیم علیہ السلام دا سارا بی بی پہ اجازت بانی نکاح اکھلا دا سارا بی بی پہ اجازت کی نکاح شلا لاغی خپل بچی نو دا ابراہیم علیہ السلام دا حاجری بی بی نا اسماعیل علیہ السلام پیدا شو نو بیا اللہ پاک حکم کر ابراہیم علیہ السلام تا کہ تو حاجرہ بی بی اور معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام استاد سے ہجرت کے زیر وی شام تلی دا عراق نہ شام تلاون اور پشام کے اسماعیل علیہ السلام پیدا شو سرد امور اور اپلار اللہ و تیزہ دے دے چر تگا زی معلوم نرے جبرائیل علیہ السلام ور سرو چر تسر سبد اور شاداب علا قبر علا ابراہیم علیہ السلام بتفوس کے دے دے حکم شوری جبرائیل وی نہ مکی مکرمے پہ چرو رسے دا, دا یو خوش بیابانو حس قسم آبادی ونا غنا اوبو حس درک پکنے لگے دا تش غرونو او بیت اللہ نو اوارو نازمکا اوارو کہ دے میدان ترو رسے دا جبرائيل عليه السلام بيد ابيه حكم شوي ابراهيم عليه السلام او هاجر بيبي او اسماعيل عليه السلام قدغ خشك ميدان كي ايثار شو ابادي بالكل نشتا نمي انسان نشتا لگ وقت پس اللہ پاک حکم کو ابراہیم علیہ السلام سے وہ ستزا اور دا معشوم بچے اور مورے فریدا واپس شام طرف کا روان شو معشوم بچے اور بی بی آواز پتنگل کے پاتے شنا دا بیت اللہ دا آبادی کے کم جائے دا زمزم جاتی دق دے کے حاضر بھی بیوا اور ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم سے سنگا ہو رہے فوراً روان شو جنت المعلہ دا مکہ مکرمہ قبرستان میں دغ طرف کا خبر روان لے شاہ کا گوری نہ بی بی جو تو کتل وہ تو چر تلا رہے نہ دے جواب نہ ورکی اسی نہ دا اللہ حکم کرانا تاخیر انشی بریز علیہ آواز کرے رہی وہ ابراہیم علیہ السلام شاہ تک کہتے بھی نہیں حاجری بھی بخیال لارے کہ اللہ پاک بہت حکم کری بھی لیکن دے خدا اللہ قلیل لے بے وفا خنر کے ما آسی پری بھی وہ دا اللہ دو سے اللہ بہت بھی نہیں نہ آواز یہ ورکو ویتا تا اللہ نہ دے دے نہ دتلو حکم کرے دے نہ ابراہیم علیہ السلام مخرا وڑوے او ما تا اللہ حکم کرے دے نہ حاجری بھی بیتی دا وولے دا وے اذن لا یضیعنا کہ اللہ نے تا حکم کرے دے دا اللہ بمن سایا کینا ابراہیم علیہ السلام کہ لگمک کے لارو لار کے موڑ راہے کو والے اس حاجرہ بی بی اور اسماعیل علیہ السلام پا نظر نہ راضی دا نظر پا ناشو مدقہ دے کہ ابراہیم علیہ السلام ادھرے دو اور بیت اللہ طرف سے مخ کر بیت اللہ با دنیش کرے اور دقے طرف سے مخ کر اور دعائے اکرلا یا اللہ ما خپل بچے او خپل بیبی پا یو دا سے جے کے پری خودل کہ حسن پکی نشتلی نپا کے اوبشتا نپا کے شنکیشتا نپا کے انسانانشتا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بغاد غیر ذی زرع یو دا سے میدان کے لپرے خودل کہ فصل پکی نشتا عند بیتک المحرم ستاد عزت من کور سر میں پرے خودل ربنا لیقیم الصلاة دید پار میدان کا پرے خودل کہ دیب من قائمی فاجعل افئدتا من الناس ربا دا خلق ظلم دید طرف سر آواروا تهوي إليهم كده قامائش ورزقهم من الثمرات دويل رزق ورقا خدا ميوجاتنا لعلهم يشكرون شاید تدوي شكري على جي فإبراهيم عليه السلام دي نفس دعاوك للا وي رب دي دي كي يو خار آباد کا داخل خوش زنگل لي نو دي دي كي خار آباد کا او دا خلق و ذرون دل تراوانا افعدتا من الناس افعدا دا فواد جمدا ذرت وی افعدتا من الناس دا من لفد فکرون دا بعض خلق و ذرون دل طرف تراوانا که من لفد نوی ویلی افعدتا الناس ویلی که طول دنیا خلق با التراوانا ودا من دا بعضیت دا پارا دی دا تبعیز دا پارا نو دا بعضی خلق دا وارا وارا نباد خلق كل كنا خلق كال فكال حرمت لغازي أمراج لا غازيان حاجان كال فكال رواني لا إبراهيم عليه السلام دعاء وارزقهم من الثمرات ميوجات ولا وركا ميوي فكي أرزاني دي. دا سبزي پا نسبت باني ميوى أرزان دا حرم شريف كي مكي سي بيو عالم ما خام نماز فتنة پوري ترس كي اغويل ابراهيم عليه السلام دعا دا سمراتو كري دا دا سبزياتو ندا كري وي سبزي دون أرزان ندا لكا ميوى جات أرزان ميوى أرزان دي مفت دي نور في زنا بغراني خو ميوي پكي ويريان يجبا إليه ثمرات كل شيء ده هر شي ميوي ثمرات برازي مكة مكرمة تا ده مكة مكرمة پا تاريخ كي داس شپس وخلي شي خولي يو قص پكي اوغي اوده شوري نهار پكي هس تو كم نوده كي كده مكة خلو شي دن كده كده بهر دنیا ملما دي مسافر ني نهار بس اوده كي گنا خام خواب و تخورات ملائی شپا و رز یو شانتی هر سزبا موجود بی آدا تمرات یوازی دا ونو میوی ندی بلکه پا دنیا کی تسمر کارخانی دی داغی کارخانو میوا مصنوعات هر شی با حل تکی موجود دا هر شی کمی با پکی نوی مکہ مکرمہ کی دا هر شی کمی نشتری دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا سورة بقرة هذا بلدا وذلك هذا البلد فرق داري في سورة بقرة كما دعاء إبراهيم عليه السلام كرر فأغذيك بلدا نغيره خارة بدا سر موجود نو ويخذ ذلك خارة بادكا او بیا به د شام نه ابراهیم علیه السلام کله کله د الله په حکم راته د بیبي تپوس دی کو د بچي تپوس دی کو نو چې بیا راغې ښار آبادو نو دا دعا روسته ده چې رب اجعل هذا البلد آمنا یا الله ای زما رب دا ښار چې دی نو دا اوس د امن ښار جوړ کا ښار خو دی خو د امن ښار جوړ کا دومره امن فقیرې سپې او پیشو خو د یو بل دشمنان دي که نه نو که په هغه ځای کې سپې او پیشو یو بل ته مخامخ شي یو بل ته به څه نه وایي زناور دي نه پوهېږي خو ښار د امن دی نو دغه ځای کې یو بل ته څه نه وایي وایي دا دومره د امن ځای دی که د پلار قاتل ده نو په دغه ځای کې مخې له راغلی نو ته به ورته څه نه وایي ومن دخله كان آمنا سو کے دے لے پدا کتر رب امن شو پا دنیا کم پا امن دے و پا آخرت کم پا امن شو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اگر واقعات کہ ابراہیم علیہ السلام او فرمائل رب جعل هذا البلد آمنا اے ربا اگر دے دا خار دا امن دا دے دا امن خار جوڑ کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَا مام بچو زما بچیم بچے ان نعبد الاسلام دبوتانو دا عبادتنا رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے زما ربا انہن بے شک دا بوتان چی دی اضللن کثیرا من الناس دی گمراہ کری دی دیر دا خلقنا دیر خلق دی بوتانو گمراہ کری بوت سشے دا خوئی سن نشی کولے خلق یہ سنگ گمراہ نو دا سبب دا گمراہ ہے رے بت سے نشی کولے خدا بو تو سبب دا گمراہ ہے رے جنا خلق و تے سر کتا کئی تو پدی وجہ گمراہ فمن تبعنی فإنه منی پس کیا چیزا ما تابداری اکرلا فإنه منی پس دے زما دا گلے نرے ومن عصانی اگر چیزا چیزا ما نا فرمانی اکرلا فإنك غفور رحیم پس بے شکت بخون کے مہربانی چا چې زما خبره ومنله خو زما ملګری یا الله وی بخې جنتی یې کې زما ډله کې شامل دی خو چې تا مې خبره نه ده منلې ما نه لار جدا کړله یا الله ته مهرباني وکړي د توبې توفیق ولا ورکړي فانک غفور رحیم چې نافرماني مې کوي نو خدای توفیق ولا د توبې ورکړي چې ایمان راوړي خصوصي رحمت پرې وکړه مستحق یې که نه دی ربنا اني اسكنت من ذريتي ايضا من ربا اني اسكنت بشك ما اسولي من ذريتي بعد اولاد فل بواد غير ذي زرع فداس ميدان كي فصل بكنيش لري عند بيتك المحرم طاد عزة من كور ترى بيتك المحرم بيتك المعزز معزز قابل احترام كورا دغ وقت كذا بيت الله أبادي النوا وبيت الله كي نشت أم دغ ذي تقبل عزة من لكذا كوتا في نشت أم عزة من أو كشتنهم مسلمان كي مخينو دي كوتي دي زكو تمخينا ذکر چه دا بیت اللہ سر گئے چه پیر اکن جماعت چه پدرین چه تخیری دے چه ولا رہی اور تم مجھ کے دا غنگت مبارک کو خطا فاتے شو تو فاقی تنم اس کے دا بیت اللہ ہوا تا دے مخری دا بیت اللہ یوازی دا دا سو فوٹا دے والونا ندی بلکہ تر اوم اسمان پوری یو شان چه دا طول بیت اللہ رہی دا دے دا فضاو دا ہوا دیتا چه مخیل و منزلی کی نکته په هغه یې چې کبره نو ته چې مخکې نو هغه خود نه دی کته دا آبادی پاتې ده دا عرب شاهزاده سپومه ته ختلی و دا هغه ځای نه د مانځه ته پوس کوې مونږ به څنګه کوم وی ځمکې طرف ته مخکې بیت الله په ځمکه دی ته چې مونږ کې د سپومه نه نو دې بیت الله ته مخکول پکارې د بیت الله کوم طرف وی ځمکې ته مخکې په ځمکه بیت الله دی مونږ کې هذا لأن صونا قورتنا مسكين إني أسكنت من ذريتي ما أسول لي بعض قلبتي بواد ويوم ميدان غير ذي زرع تأغيتي فصل نشتري عند بيتك المحرم صاد عزة من كور فاقواتي حضرت آدم عليه السلام في الله باك دا جنتنا دنیا تراولی دو جبل سرندیب باندر آتشو پا ہندوستان کی اوزین سرندیب ودوئی یو غرب سرندیب سرندیب خوبیا لویا لاقرہ و پاغی کی اوزین نود ورتوئی فدق نود باندے ابراہیم علیہ السلام راگلی دا آدم علیہ السلام راگلی آدم علیہ السلام دا جنتنا چراغ سرندیب تا بیت اللہ فی لیبل نو بطور معجزہ اللہ پاک دا ہندوستان دا در جبل سرندیب نا مکہ ترا وست جبرائیل علیہ السلام و تا بنیادی میں خلوے دے دے کے آبادی کا جبرائیل علیہ السلام پا خودنا آدم علیہ السلام دا دے کے بنیادی میں اکلا کوتا مبارک ہے جو رسولا بیت اللہ دا آبادی وا آدم علیہ السلام پا پلا اور آگا بچو بتے تواسو نکون دا نوح علیہ السلام توفان پورے دا بیت اللہ آبادی والا روا توفان نوح کے دا آبادی پور تکلے شو بیا غائبا بنیادون اللہ اندیو کو آوار از مکبان دیا سنو فا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک دا بنیادون اخلوے پا دے زرو بنیادون والے آبادیو کا دا بیت اللہ آبادی ابراہیم علیہ السلام پسڑو بنیادوں کرے گا پتہ نہ لگی دے بنیادوں بس عمرخ کتے زمان دا پیغمبر علیہ السلام عمر کے پینزہ دیر شکالو نبوت لاملو شوینو پینزہ کالا پس با پیغمبری ملائی دی دغا وقت کے دا سیلابون پا وجبان دا بیت اللہ آباری کرک شولا درزون پا کرالل و قریش و چندہ اکرلا ویداس کرو او بیا جوړو نو پاکې پیسې حلالې پیسې را جمع کړئ او په هغې باندې د بیت الله د آبادۍ بنا وشوه. اوس زړه آبادي به څوک سپړي؟ په بیت الله شریف باندې ګزار کول دا خو ډېر لوی زړه غواړي. چا هم زړه نه شو کولی چې دا آبادي وسپړي. دا الله کور له به ګزار ورکوي. ولید ابن مغیره د مکې یو سیب دی، هغه کوراله را واخېستله او شورو پې هغه وکړله. د خلکو توبې ایستې چې دومره کلک زړه په بیت الله باندې د کودالې ګزار کوي. وی خلکو توبې ایستې او جرا شورو شوله. وی ورځ تېره شوله، په سبا له باندې ولید ابن مغیره بیا راغی کوداله ورسره. وی خلکو چې ورته وکتل وی چې دی خدای منم نه که نه، لکه چې د بیت الله پس پړدو خدای رضا دی، راغی چې کار وکړه شروع کړو. نو بیا ګڼ کسان ورسره ملګري شو او د بیت الله دیوالونه هغه وسپړدل. خو چې کله بنیاد ته ورسېدل او د بنیاد ګټې ایستې او په هغې ګزار وکړ، وی د بم په شانتې یو دماکه وشوله. چې دماکه وشوه بس خلکو ته لاس واغستو، بس نور بنیاد پړدو باندې الله رضا لري. بنیادونه زاړه په زاړه پاتې شو او نوې آبادي بیا په هغې باندې دبره وشوله. خو بنیادونه لرې شپړل شوي، بنیادونه پخوا نه زاړه په زاړه را روان دي. د ابراهیم علیه السلام دغې تش میدان ته چې ګوري، وی دی دی که بیت الله دی. یا الله ما خپل بچي عند بیتک المحرم، ستا د بیت محرم سره مې عزتمند کور سره مې دېره کړل. ربنا ليقيم الصلاة، هذا من رب دين مديرك جديد ومنحايم، فاجعل أفئدة من الناس نقص أغرز وزرنا دخلكو تهدي إليهم شديد طرف تمائل شي، وارزقهم من الثمرات روجي وركبيت دمي وجاتنا لعلهم يشكرون، شاهد شدي شكريا أداكي. ابراهیم علیه السلام دعا وکړله، اسماعیل علیه السلام او حاجره بیبي یوازې دغې خشک میدان کې پاتې شو. ابراهیم علیه السلام ته لاړه. څه وخته پورې خوراک چې کوم ذخیره وه سره نه، هغه خلاصه شوله، اوبه خلاصې شولې، او اسماعیل علیه السلام تندې واغېشته، ماشوم وژړلې. حاجره بیبي یو خوا بل خوا ګوري چې څکه لرې لرې که څوک انسان وي اوبه وسړي چې ماشوم له اوبه راشي. څوک نه ښکارېدل. صفا او مروه دوه غرونه وو، کله به صفا غر ته خطا، کله به مروه ته، او لرې لرې پورې نظر لګو که چا سره اوبه وي ماشوم له اوبه راشي. نو د صفا او مروه ترمنځ د چکرې والې، د صفا مروه منځ کې داسې کنده وه، هغه ځای ته چې به ورسېدو ماشوم به د نظره فنا شو. په دغې کنده کې به یې منډه کړله، او بیا چې یو ماشوم په نظر راغی نو بیا په خپل رفتار باندې تلله. اووه ځله تګ را تګ یې کړی دی، او بیا ناګانه اسماعیل علیه السلام چې په ځمکه پروت و، وړې وړې پښې یې خوځولې، دغه ځای سره اوبه راووتې او اوبه روانې شوې. حاجرې بیبي چې اوبه ولیدې په منډه وله، بیا راغله له اوبو نه، او دغې اوبو له آواز ورکړې زمزم زمزم، دا عبرانی زبان دی، ودرېږه ودرېږه. او په لپه باندې ګیرچاپېره خاورې راټولې کړې او ګیرچاپېرې ورته کوله واچوله، اوبې ودرولې. که چېرې دې ودرولې نه وي نو دا اوبه به ټولې دنیا ته رسېدې. زموږ پیغمبر علیه السلام فرمایي مهاجرې ابیا دې الله رحم وکړي، اوبې ودرولې. که ودرولې نه وي نو دا به ټولې دنیا ته رسېدلې، لکه چې د پیغمبر علیه السلام خوښه وه چې دا اوبه ټولې دنیا ته رسېدلې نو ښه به وه. د پیغمبر علیه السلام خواهش الله پوره کړ. هر څوک که حج عمرې لدي او که تجارت لدي که ارث لدي چې واپس راځي زمزم اوبه به راوړي. دې نه پس د جرهم قبیلې څه خانبدوش خلک وو، هغوی د لرې نه مارغان ولیدل او د هغوی د اوبو ضرورت و. مارغان چې کوم ځای الوزي رالوزي هلته کې اوبه وي، چې د مارغانو دا الوتلې ولیدل، شاید چې دغلته وبي قافله ټوله دې طرف ته رالل چې وی کته حاجره بیبي یوازې ناست وه بچې ورسره وو. هغې خلک ولیدل، خلکو راغلی خو ګورې اوبه زما دي، وهو قبضه نه کوي ته وبد استاوي خو مونږ ته لګرا تا مونږ په بدل له رقوالات کاټ نور شي ګنه درکو نو بس غوي دې راشي دغه دې کې او بده حاضري دې دی او د علي له طرفه نور چې دې نو ملایدل جون تیرېره او درهم قبيله دغه دې کې آباد شو د مکه خار آباد شو ابراهيم عليه السلام با کله کله راته بیا په دغه قبيله کې یو جنې اسماعیل عليه السلام سره نکاح وشولا او آبادی زیاده شولا نو ابراهیم علیه السلام خو په ظاهره دقیق وخت بچو دپاره دعا کوي خو پټ په زړه کې د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم دپاره هم دعا کوي ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رمان ربا انك تعلم بشك تعلم لری تا تقصد ما دا اغسو نخفی چه منگی پتو و ما نعلن و غس چه منگی اخکارا چو که پتوی چه اخکاری اللہ تا سمالون دی و ما یخفا علی اللہ من شئی نپتی گی پا اللہ قاتبان حیث شئی فی الارض والآس السماء نپز مکہ چه و نپا ازمان کی حیث شئی دا اللہ نپتی گی نا سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين